To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 7 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Wielu Francuzów zapowiada, że wstrzyma się od głosu. Dziś mają wybrać prezydenta. Wolność odzyskało ponad 80 dziewczynek porwanych 3 lata temu przez islamistów z Boko Haram. Ten weekend na Wyspach Brytyjskich to dni polskiego dziedzictwa. Za chwilę odwiedzimy wyspę White. Francuzi wybiorą dziś 8. prezydenta 5. Republiki. Podczas drugiej tury wyborów nad bezpieczeństwem czuwać będzie ponad 50 tysięcy policjantów, żandarmów i żołnierzy, około 12 tysięcy w Paryżu. Podobne środki ostrożności wprowadzono podczas pierwszej tury 23 kwietnia, która przebiegła bez większych incydentów. Według ostatnich przed ciszą wyborczą sondaże Emmanuel Macron może liczyć na 61% głosów, Marine Le Pen na 39%. Wielu Francuzów stoi przed dylematem, jak zablokować drogę do władzy liderce Frontu Narodowego, a jednocześnie nie głosować na socjaldemokratę. Zwolennicy tradycyjnego rozdania kart na francuskiej scenie politycznej, na której w wyborach po raz pierwszy w decydującej turze zabrakło przedstawiciela demokratycznych partii socjalistycznej i republikańskiej, nie utożsamiają się z socjaldemokratycznym liberalizmem Emmanuela Macrona, który jest dla nich kandydatem świata finansjery. Z kolei znaczna część wyborców jest przerażona możliwością dojścia do władzy Marine Le Pen, która chce Francję wyprowadzić z Unii Europejskiej, z euro i otoczyć kraj murem, broniąc go przed imigrantami. Według sondaży można się w związku z tym spodziewać znacznej absencji przy urnach, czego obawia się Macron. Stąd jedni proponują, by do wyborów pójść po 17 na znak protestu przeciwko liberalnym zapędom Macrona, ale jednak to na niego oddać głos. A inni sugerują, że nieobecność czy oddanie tzw. białej kartki nieważnej, nie liczącej się do ostatecznego wyniku wyborów, faworyzuje Le Pen. Padła zatem propozycja, by podpisać się pod petycją protestacyjną wobec programu Macron, ale jednocześnie zagłosować na niego, by nie dopuścić Frontu Narodowego do władzy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kilkaset osób, sympatyków Marine Le Pen, zebrało się wczoraj na Międzynarodowym Wiecu Poparcia Liderki Frontu Narodowego w niemieckim Dreźnie. Manifestacja odbywała się pod hasłami "Za Europą Narodów" i "Merkel musi odejść". Głos zabrali mówcy z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Uczestnicy manifestacji z Francji i z Czech powiewali flagami swoich państw. Muzułmańska sekta Boko Haram uwolniła 82 dziewczynki z ponad 200 porwanych w 2014 roku. Władze Nigerii informują, że uprowadzone odzyskały wolność w wyniku negocjacji z bojownikami. Boko Haram jest zmilitaryzowaną muzułmańską organizacją ekstremistyczną powiązaną z tak zwanym państwem islamskim. Powstała w Nigerii. Jej przedstawiciele domagają się wprowadzenia szariatu we wszystkich stanach kraju i zakazania zachodniej oświaty. Sekta znana jest także z brutalnych ataków na chrześcijańskie kościoły. Amerykańskie miasta idą na wojnę z administracją Donalda Trumpa. Włodarze takich metropolii jak Nowy Jork czy Chicago nie tylko zapowiadają ochronę nielegalnych imigrantów, ale też przyjmują specjalne ustawy zapewniające im bezpieczeństwo. Amerykański prezydent wielokrotnie zapowiadał deportację uchodźców, którzy weszli w konflikt z prawem, popełniając nawet drobne wykroczenia. Przykładem takich działań jest miasto Sacramento w stanie Kalifornia. Lokalni politycy przegłosowali ustawę, na mocy której z budżetu przekażą 300 tysięcy dolarów na prawne wsparcie rodzin bezpośrednio zagrożonych deportacją. Rada Miejska przyjęła ten projekt jednogłośnie. Podobne przepisy wcześniej wprowadzono w Newark, Austin, San Francisco, Los Angeles, Baltimore czy Seattle. Z kolei Senat stanu Illinois przyjął regulacje, które policji oraz innym służbom zabraniają aresztować kogokolwiek ze względu na jego status imigracyjny. Projektem zajmie się teraz Stanowa Izba Reprezentantów. Miasta, które chronią w USA nielegalnych imigrantów, nazywane są azylami. Donald Trump zapowiedział, że cofnie im rządową dotację, zabronił mu jednak tego sąd federalny, który uznał, że takie działanie jest niezgodne z konstytucją. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Brytyjska wyspa White wspomina obronę przed niemieckimi nalotami, do której doszło 75 lat temu. Mieszkańcy pamiętają bohaterską postawę polskiego okrętu Błyskawica. Miasto Kaus przystrojone jest w ten weekend w biało-czerwone flagi, a na redzie stoi okręt Gniezno. We come to this place of the ORP Błyskawica. To człowiek obdarzony niezwykłym instynktem. Krzysztof Magier, mieszkaniec Isle of Wight i szef Stowarzyszenia Przyjaciół Błyskawicy. W czasie, gdy Błyskawica była serwisowana, rutynową operacją jest rozładowanie amunicji z pokładu okrętu, który jest serwisowany. Kapitan Francki zauważył samoloty zwiadowcze Luftwaffe i na własną rękę, wbrew zakazowi admiralicji, uzbroił okręt i wprowadził alarm bojowy. Burmistrz Kaus, David Jones. Obecność Błyskawicy była kluczowa. Kapitan naruszył wprawdzie formalne zasady, ale to była wojna. Zrobił to, co powinien. Jesteśmy Polakom bardzo wdzięczni. Wielka radość. Córka kapitana Franckiego, pani Janina. To taka duma, że taka atmosfera i wszystkie te rzeczy się dzieją, dlatego że to, co zrobił mój ojciec, to jest bardzo, bardzo wzruszające. Grateful thanks of the town of Cowes. Z Cowes relacjonował Adam Dąbrowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś na zmianę chmury i słońce, w całym kraju przelotny deszcz. Na termometrach w Trójmieście będzie 9 stopni, w Poznaniu 11, we Wrocławiu 15, w Lublinie 18. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Początek naszego dzisiejszego spotkania zdobią dźwięki z przeszłości. To utwór wydany w 2002 roku na płycie Everyday. To był trzeci album zespołu kierowanego i stworzonego przez tego gentlemana. Hi, this is Jay Swinscoe from Cinematic Orchestra. You're listening to Trójka. Przywołuję zarówno kompozycję Olda Czekiew, jak i płytę, która rozpoczyna się właśnie od tego nagrania, ponieważ utwór jest jednym z bardziej charakterystycznych w dorobku tego zespołu, jak również dlatego, że no, coś mi się tak wydaje, że właśnie ta kompozycja może pojawić się w trakcie pierwszego uroczystego koncertu 12. już edycji festiwalu Nowa Muzyka. Festiwalu, na którym stawiamy naszą pieczęć. Trójkowy znak jakości. Nowa Muzyka w tym roku odbędzie się znacznie wcześniej niż poprzednie edycje. Dla mnie, przyznam, jest to doskonała informacja, iż wakacje będę rozpoczynał właśnie od tego przeglądu. A wszystko odbędzie się w dniach od 6 do 9 lipca. No i wiem, że wśród słuchaczy programu trzeciego jest spora grupa ludzi rokrocznie uczestniczących w tym muzycznym przedsięwzięciu. Dlatego mam nadzieję, że ucieszy Państwa informacja, iż do godziny 2 przywołamy kilka ważnych utworów, a co za tym idzie, kilku ważnych twórców, którzy pojawią się w tym roku w Katowicach. Ponadto tej nocy usłyszą Państwo także dyrektora artystycznego Nowej Muzyki, a właściwie dyktatora artystycznego, Adama Goćka. Adam opowie zarówno o samym festiwalu, rzecz jasna o artystach tegorocznej Nowej Muzyki, o tym, jak powstaje to muzyczne przedsięwzięcie i o atrakcjach, w moim przekonaniu, najbardziej szlachetnego polskiego festiwalu z muzyką elektroniczną. Dlaczego najbardziej szlachetnego? Moim zdaniem dlatego, że na przykład koncerty tego przeglądu odbywają się w wyjątkowo profesjonalnych przestrzeniach akustycznych. Dlatego mało kto w tak komercyjnym przedsięwzięciu poza rozrywką zwraca uwagę na misję, no i pokazuje, że muzyka elektroniczna to niekoniecznie ta tworzona przy pomocy instrumentów elektronicznych, ale że to muzyka skupiająca się przede wszystkim, choć nie tylko, rzecz jasna, ale w większości skupiająca się na repetycji, co doskonale łączy się zarówno z muzyką współczesną, minimal music, czy wreszcie muzyczną awangardą, nasączoną niejednokrotnie muzyką konkretną. Zanim jednak będziemy mówić o tegorocznej 12. już edycji Nowej Muzyki, zanim Adam oprowadzi nas po festiwalu, proponuję przywołać artystę, który dla wielu, w tym również i dla mnie, dał jeden z najlepszych występów minionej 11. już edycji. Jak być może Państwo pamiętają, 20 sierpnia na skąpanej w ciemności scenie pojawił się czteroosobowy zespół dowodzony przez Samuela Shepherda, lidera formacji, jak również artysty występującego pod pseudonimem Floating Points. I myślę, że to doskonały moment, aby przywołać jego muzykę. Potrójne pasmo przenoszenia. To zupełnie zjawiskowe, kiedy muzyka elektroniczna nagrywana nie jest po kablu, tylko przez mikrofony. Wtedy, tak jak przed chwilą, czasami słychać pokrętła i przyciski syntezatorów. Kuiper, czyli wyjątkowo inspirujący i chyba też czarujący swoją muzyczną strukturą, utwór, który w nieco krótszej wersji został zagrany podczas koncertu Floating Points, jaki odbył się w zeszłym roku na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Dużo gitar wprowadzających słuchacza chyba trochę w tradycję krautrocka i takiego nurtu, takiej odmiany muzyki, utożsamianej, myślę, z psychodelicznym rockiem. Do tego perkusja nadająca motorykę całej tej opowieści. No i rzecz jasna Samuel Shepard, sterujący między innymi syntezatorami ARPA i odnowioną buklą, czyli syntezatorem dającym temu wszystkiemu wiele impresjonizmu i chyba też jednocześnie takiej jakiejś pięknej zwiewności. Muzyki posłuchaliśmy z 12-calowej płyty, płyty suplementu, bowiem Kuiper został wydany w 2016 roku, ale ta mała, a zarazem duża płyta, bo to z jednej strony dwa utwory, ale w sumie trwające kilkadziesiąt minut, w każdym razie Kuiper dopełnia pierwszy pełnometrażowy album Floating Points zatytułowany Elinia. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim rozmowa z Adamem Goćkiem, dyrektorem artystycznym Nowej Muzyki. Spotkanie rozpocznijmy może od zasygnalizowanego już na wstępie nowego terminu festiwalu. Przypomnijmy, że 12. edycja odbędzie się od 6 do 9 lipca, czyli od czwartku do niedzieli, oczywiście w Katowicach. Tę rozmowę zarejestrowaliśmy kilka tygodni temu. Tak, zmieniamy datę, dla nas ważna zmiana, dla naszej publiczności myślę jeszcze ważniejsza. Mam nadzieję, że wszyscy zaplanowali sobie początek lipca, bo w tym roku festiwal Tauro Nowa Muzyka odbędzie się w dniach 6-9 lipiec, standardowo od czwartku do niedzieli, tylko tym razem drugi weekend lipca. Wszystko w tym samym miejscu, w tych samych przestrzeniach. Pomówmy zatem o koncercie otwarcia. Koncert otwarcia, jak od dwóch lat w nowej siedzibie NOSPR, czyli w naszej przepięknej sali, zresztą sam poczułeś, widziałeś i posłuchałeś. W tym roku koncert, który planowaliśmy w tej sali wcześniej w innym terminie, tak się poukładały losy zespołu i nowego materiału, że przyjadą troszkę później, czyli akurat w okolicach lipca odwiedzi nas The Cinematic Orchestra. Już z nowym materiałem, jeszcze nie z nową płytą, bo ona jest zapowiedziana na jesień tego roku, ale w dużym, rozbudowanym składzie, czyli z kwartetem smyczkowym, w sumie kilkanaście osób na scenie, czyli 6 lipiec, czwartek, The Cinematic Orchestra na otwarcie, Tauro Nowa Muzyka w siedzibie NOSPR. A jak może wyglądać ten występ? Mówisz, że z nowym materiałem, z nową muzyką? Na pewno usłyszymy to, z czego Cinematic słynie i na pewno to będzie koncert łączący starszy materiał z częścią nowego, bo jak znam realia, jeżeli płyta ma się okazać na jesień tego roku, to gotowy materiał do zaprezentowania będzie tylko w części, ten nowy. Czyli ten koncert na pewno będzie łączył rzeczy już znane z tymi nowymi. Na razie pojawi się tylko jeden singiel w eterze, który jest do posłuchania. Więc na pewno to będzie starszy materiał, wzbogacony nowymi rzeczami. Wzbogacony nowymi rzeczami. Na to liczę. Przypomnę, że słyszą Państwo Adama Goćka, dyrektora artystycznego Nowej Muzyki. Adam przybliży nam teraz to wszystko, co wydarzy się na zakończenie 12. edycji tego przeglądu, czyli w niedzielę 9 lipca. Zakończenie festiwalu ma określone zasady, które wspólnie wypracowaliśmy z panią dyrektorą Nazarową i z NOSPR-em. Czyli jeśli otwieramy koncertem bez orkiestry, tak jak to był aparat dwa lata temu, w tym roku jest Cinematic, to ten koncert drugi w NOSPR-ze z założenia musi albo powinien odbyć się z orkiestrą NOSPR. Tak się umówiliśmy, nam to oczywiście pasuje, się cieszymy, bo to zawsze jest i dla nas, i dla naszej publiczności coś innego niż to, co się standardowo odbywa na terenie czy w trakcie festiwalu. I w tym roku zaprosiliśmy, no myślę, że legendarnego przedstawiciela sceny elektronicznej, czyli będzie to William Basiński, który wystąpi może nie z całą, ale z pełną orkiestrą NOSPR. Z tego, co widziałem, techniczne maile czy maile ze szczegółami tego występu, to orkiestra w sumie będzie liczyła prawie 40 osób. Koncert będzie tak wyglądał, że sam William nie będzie występował i nie będzie na scenie, tylko zapowie, przedstawi i później usiądzie w pierwszym, drugim rzędzie, wysłucha, czyli w tej chwili dyrygent NOSPR jest w kontakcie z artystą, muzycy mają materiał i oczywiście William przyjedzie parę dni wcześniej do Polski, żeby się odbyły próby, na których on chce i musi być obecny. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że wykorzystamy obecność Basińskiego także w jego standardowym projekcie, to znaczy wystąpi z takim solo live w sali kameralnej Nospru dzień wcześniej. W trakcie jakby regularnego festiwalu, czyli w sobotę 8 lipca. Abstrakcyjna i ambientalna plama dźwięku, przypominająca może troszkę jakiś taki olbrzymi masyw zimnego powietrza zbliżającego się w naszą stronę od kilku chwil. To jedna z najmłodszych kompozycji Williama Basińskiego. Kompozycji będąca, jak informuje sam autor, dźwiękową elegią dla Davida Bowiego. Utwór powstał po śmierci mistrza w 2016 roku i nosi tytuł Shadow in Time. Z kolei sam Basiński to amerykański kompozytor, producent i multiinstrumentalista. Jego nazwisko, jednocześnie twórczość zyskały na rozgłosie, kiedy to przejęty i zdezorientowany podczas 11 września 2001 roku. No rzecz jasna, myślę tutaj o zamachach terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych, a naprawdę można było być zdezorientowanym, bo sam to przeżyłem, co prawda nie w Nowym Jorku, a w Chicago, ale to była przedziwna sytuacja. W każdym razie właśnie wtedy Basiński stworzył cykl apokaliptycznych pejzaży dźwiękowych zatytułowanych The Disintegration Loops. No i teraz te dźwiękowe pejzaże zostaną przetransportowane na klasyczne instrumentarium i przedstawione publiczności przez muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Koncert, przypomnę, odbędzie się 9 lipca i zakończy tegoroczną nową muzykę. A dziś w programie trzecim słuchamy muzyki, która pojawiła się w styczniu tego roku na wspomnianej już płycie Shadow in Time. Basiński wykona tę kompozycję dzień wcześniej, tak jak mówił Adam, to będzie 8 dnia lipca w sali kameralnej katowickiego Nospru. Niczego nie oczekujmy, najzwyczajniej dajmy brzmieć tej pięknej muzyce. Przed Państwem William Basiński i elegia dla Davida Bowiego zatytułowana A Shadow in Time. hołdzie Davidowi Bowiemu. Ze stycznia tego roku A Shadow in Time i William Basiński, artysta, który zasłynął z apokaliptycznych pejzaży dźwiękowych powstałych w reakcji na wydarzenia, jakie miały miejsce we wrześniu 2001 roku w Stanach Zjednoczonych. I właśnie te pejzaże, czyli Disintegration Loops, zostaną, przypomnę, przeniesione na klasyczne instrumentarium w sali Nospru 9 lipca, czyli na zakończenie 12 edycji Nowej Muzyki. Z kolei dzień wcześniej w sali kameralnej Nospr usłyszymy wybrzmiałą przed chwilą kompozycję. Trójka. Program trzeci. Kilkudziesięciu artystów i 8 festiwalowych scen. Tak w skrócie przedstawia się plan 12 edycji Nowej Muzyki. Warto zatem przyjrzeć się programowi tych scen i odcieniom stylistycznym każdej z nich. Co zatem determinuje charakter każdej z tych scen, mówi Adam Godziek. Gatunki i to, że festiwal z założenia ma być bardzo różny stylistycznie, a druga rzecz, która determinuje tą ilość, to samo miejsce, ponieważ takie urokliwe i przepyszne miejsca jak sala kameralna Nospr, czy amfiteatr przy Nosprze, no trudno pozostawić puste i niezagospodarowane muzycznie. To samo Międzynarodowe Centrum Kongresowe, gdzie w tym roku oprócz głównej sceny będzie zorganizowana nowa scena Electronic Beats. To samo dotyczy starej części Muzeum Śląskiego, gdzie też między tymi starymi budynkami aż prosi się, żeby coś stworzyć, zaprezentować. No i to tak jak mówię, my się rozpędzamy, planując kolejne miejsca, bo jednak chcemy, żeby one były jakoś tematycznie pasujące do siebie, poukładane, żeby to też odpowiadało odpowiednim porom prezentowania muzyki, czyli te sceny Electronic Beats i Red Bull Music Academy z założenia startują 21 i gramy do rana, a amfiteatr i kameralna zaczynają się wcześniej i gramy do wieczora, chociaż w tym roku kameralna będzie też rozbudowana, bo w zeszłym roku były tam po 2 koncerty dziennie, a w tym roku będą po 3 koncerty dziennie. I to tak różne jak na przykład Basiński lub Marcin Masecki z jego nowym materiałem dotyczącym Chopina. Założenie też festiwalu jest, że jest on w całości kameralny. Znaczy, no, nawet jeżeli tam jest 10, czy mam nadzieję, że w tym roku trochę więcej tysięcy publiczności, to wszystko jest bardzo kameralne, bo u nas nawet główna scena jest stosunkowo kameralna, bo tak ta sala w MCK-u wygląda. Więc ta ilość artystów i publiczności nie generuje, że sceny są większe, tylko jest więcej scen. A gdybyśmy mieli powiedzieć o tej stylistyce i o tych poszczególnych scenach, no to mówisz, że właśnie kierowaliście się ułożeniem jakiegoś klimatu. A o jaki klimat ty jako szef festiwalu zabiegasz? Co ciebie interesuje rokrocznie? Czy ty, twoim marzeniem jest to, żeby zapraszać artystów, którzy właśnie wydali albo wydają płytę? Czy może kierujesz się swoim gustem, czy tym, co się na świecie sprzedaje? Czy może w grę wchodzą wytwórnie? No bo wiadomo, że na przykład Ninja Tune, ten label, to jest firma jakoś tam związana artystycznie z Nową Muzyką. Jak to się odbywa? Jak wybieracie w ogóle tych artystów? Kiedyś, kiedy tworzyliśmy ten festiwal i przy pierwszych edycjach, na pewno były jakieś 2-3 kryteria, jedne z tych, które wymieniłeś przed chwilą. Czyli no, pierwsze kryterium to mimo wszystko prezentujemy to, co lubimy, co czujemy. No bo to jest taka praca z jednej strony organizacji brzegu eventu, a z drugiej strony mimo wszystko bardzo od serca, czy tam z głowy wypływająca. I drugim tym kryterium, mówię o tym, jak to kiedyś się tworzyło, były wytwórnie, czyli myśmy bazowali na Ninja, na Warp Records. Natomiast czasy teraz się bardzo zmieniły, to już są szalone czasy. My też ewoluowaliśmy, publiczność jest inna. Publiczność z nami wydoroślała, czyli mamy tych 40-latków, a z drugiej strony no, musimy pamiętać, że w tej chwili bazą festiwalową jest jednak młoda publiczność, no, bo na tym się opiera frekwencja festiwalu, prawda? Czyli na tę publiczność 20 lat zwyż, a nie 40 lat zwyż. Czyli trzeba także zaproponować coś atrakcyjnego dla tej młodszej publiczności. W związku z tym na pewno założenie takie podstawowe w tej chwili to ma być bardzo różnorodny program. Stylistycznie, jakoś, jeżeli sam